Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان شای کوشو سا کمانده وی یلا دی بمانده زوبا دی بس چی دکه یه سناگم درو مکه بسا چکا تنده دکم چکا تنده دکم مالو من دالم مم کشن اما کاری امانی امان اخشا کمانده او بس چرا تو آدم ریست ها؟ بلام نقشکم ده ایوا نبیا تو سلامتی؟ بله سپاس بو تو هیچ که چوانه دیگه گرنگ به ها؟ نه نخیر هیچ نبو هیچ چوانه بو باوکت گرایا وا ماله گرایا وا میوانی شیل کل دایا هی سلاو تالی بی شیرو لکوتای تا گرایتا و بولا من بله اما برای ساسوکی و امر جامو جبارا بخیر بین خوش حالم ازیکم هده دوی حالی گری نه تو آنیا لگری به چو چی زاره سستو کیو کاری تو یا باله برا سستو کی تو هم هنر تو هم تزانی شتی چو آنیا بفرمون تا بابا کن تا مناسینم بفرمون زور بخیبه کوات ایوال شوان کوتوانی سرکر ده سنادان تکای مال مالی خودانا یا خواه بخیر بین زوش باز من لطیه لدائک ما بلا من رواد زنم لمالی خوامم دل نیابن زور باش بوی وماله تاليد دبموا براي عزيز لين دبوا ديقو مان او نخشك ايه قورام ما ساختي اي قمجة ساختا سيديك جارة نديوة سيديك من دعوم اللي كردن نخشير رقيني هنا كاني كوشت اوسا كان بو بينن ايوة تي تعمو من هنا وبازو زانم داو اللي بردن دا كام قورم كات مانا بولانا كام ساسوكي ما بركوت ساسوكي ظهير راسك هي بريت خوري نقش راسك على شوية ها انا بي تنجور ولا مدر قاعدة تقينيت انا وكوشك سيرك ساسوكي ليرا ودا تسينا وكوشك لندر قاعدة ايوة ها دبيت شي ام نقش عدرس كردبي ها ايه ما درس ماكر صغفر الشوري درس كرد بولي دراستی داده بوه اما بو کجرا باید تنها بو اوی پارزگاهری لم نهینیه بکن بلام سرکرده سناده جیانی امی رزگار کن اوی سرکرده سناده امی نتا سردانی ایو بکن سرکرده سناده امی روانه ایره کد بو پارزگاری کدن لم نخشه یا بلام نزانم اگر ام نهینیه بزن ری سربازان یگه شوین من بزنم دبیمه چی من بسر بیه اوانه پیاوانی هنزون دل نیام سرکرده که و همشتگ دکا بو بدا سنانی نخشه که بره شوری اگر ام نخشه بردستی هنزوب کرد او تنها بسن سربازی کشوکه دگری جام بو اما راستا هرگز نه نمده سربازانی کهوا اما مافی خوتا راتان چی یک دروژ که لخزمتان دابین ها راتان چی خزمتان که یک دروژی تر اما ویستی ایمشه بارد آیا آیا زور مرم آیا زور خوشا دی چی زور خوشی هم نه باک بله ایل زیانش دیرین بانی ها آوی که گرمو خوشا او چی ها او افتا تو یوکی و توی ها سيبا ها هدي اوكي جعبون دعوت مقرا نمزي باوكم بيو تمقر ما وكان يمشي انا بيرس تتوقف بفر لي دكات بلام خاتو يكو تو بيرس تسبي اوك بفرة بيس بمزورة قرما ونابت ها خاتون ها Oh. Voilà. بوجاتو سيليات كلا بيلا نعم كرت او پاریز راو ایستا هموش تک دکم او با دست هنانی نخشکا وریابن هموتان باشا وریابن خمتان نبی من ساسوکیم هزم به هزی هزار پیاو های جانبوی براده بیشم بسند پیاو او نبابا بیگو من نخشک لما لکیا دبی نیل این ساسوکی هنری ایگا بکار بینیم تگیشتن؟ او محال خاتون او دزانم زنم و ساکتر بو نقشه کم علاله سرگرده سناده دانه بوایا روز دکی برشوری بلام تنها منو باکم نهین یکانی نقشه که دزانین هرجیز نهین یکان با هیز کز ناده چینین دلنیابن اون مو بین پاریزن دی پاریزین سازو کی بس سکورا کالتا مکا ایما نازاین لتساتک سربازه کاری نینجا دیم بدوار ام نقشه داده گارین اگر وابی ساکتره تاکو استا دلنیانیم ده من برسیما باشا کروم استا خوردن اماده دکم سانکی رولا ورب سین آو بینین منی جرمتی تم ندم نخیر تو میوان مانی ساسوکی برا ساسوکی تو لره با بینه من حالی دگرم سازوکی خبر شوری خواهی درستی کرده به تا مزار فرمو به تا مهنشترم با تیک جام بو زور مخو تو اشتم نالی بسا قمن نبی نما سانکی جیراو و لای منه آمدن برخشکه بیگور موان ستیکی هاتو دی چی؟ کروکام های هاوی ستیکی حالی خلط عندین چی؟ گمزانشتکه جنبو ای بایی چی نکر گمزانشتکه ها ساسوکی بایی چی نکر Sticky هل لنا والدبام استشب كن شيرو هذا بي رزقاري بكين ايما قمت انا بي مرزقاري دكام ها سو رزقاري بكين مشينا كين ازان ايما ساسوكي ها بدو عيد هذا كاريني وروكيش يا المتي ما انا درو کجیتا بود دنیا کردی؟ لیرو شنید که کوتای پیده که واتلم دارستانه ایتر خون بدوید اده گره مودای دوز ما باشا ها ها بای ملا شنید که تر بگرین دی بابروی ها Ne vuracağım ne be? Basın düğü de mouse dedim. Stay! ساسوكي بدوان كوا لكو تعيد عالاتن اواتو استيكي كوراكام يزيك مكو نوا اوضرن ديا بگره ساسوکی نخشه کم بده اگینه هر ایستا مناله که تکوشم هر ایستا کورکم کورکم نمدازانی سربازانی ایگه آواتر سنوکن ستیکی چیتر ماله نخشه کم بده ایده مادر آوات سوری فرمو او نخشه کم کورکم کورکم این ناشرین منری ایگه نیسان بدم کلا زهراو یکا یا نفرت النبي نفرت اللي بتسمى يا زهر استرات سانا ساسوكي وازت هنا انفضل هنري كوغا مش هنجويني قورا هنری ایگا هوری دروسکا سوسوكي لناود برد؟ نحير بوتي لناود نبرد؟ ليه قرأتك بدلت بواني ها؟ باورنا كم ستيكيش يعني مدن بيت بو أوفارسة كاغازا تيجيشتي؟ خواهر حبيس وطا لقال برای عزیز بو موایی که کل تیادمین ما بو مشق کردن لسر هنری بزربونو هست هشتا هر سورم لسر کشتنی ساسوکی بم بورم ساسوکی جیل توانای ده همو بمکشه بلا ماهی نکرد دو بده همو درده سریا تنیا خوالا میشک مای و سسوکی ای هوا خواه واسه اکتره مترسیه چیزوری هبول سر جمعی خلق جمبو واسه اکتره لپیناوی اشتی